महाभारत विराट पर्व सप्तत्रिंशोऽध्यायः। बृहन्नला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर का रणभूमि की ओर प्रस्थान। वैशंपायनुवाच साद्रवत् कांचनमाल्यधारिणे ज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्विनी सुदक्षिणा भेदी विलग्न मध्याम सा पद्मपत्राभनिभाषि खंडनी तन्वी शुभांगी परिचित्र मे कला मत्स्य राज्यो दुहिता श्रियावृता तन्नर्त नागार मराल पक्ष्मा सतः सदा मेघ मिवान्वपद्यत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोर पंख का श्रृंगार धारण किए हुए थी। उसकी अंग कांति कमल दल की सी आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ की वेदी के समान सूक्ष्म थी, शरीर से भी वह पतली ही थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। उसने कटि प्रदेश में मणियों की बनी हुई विचित्र करधनी पहन रखी थी। मत्स्यराज की वह यशस्वनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। बड़ों की आज्ञा मानने वाली कुमारी उत्तरा बड़े भाई के भेजने से बड़ी उतावली के साथ नृत्यशाला में गई, मानो चपला मेघ माला में विलीन हो गई हो। उसके नेत्रों की टेढ़ी टेढ़ी बरौनियाँ बड़ी भारी मालूम होती थी। साहस्ति हस्तोपमं असंहितो रुहु स्वनिंदिता चारुदती सुमध्यमां आसाद्यतम वही वरमाल्यधारिणी पार्थम शुभां नागवधूरिवद्विपम। उसकी परस्पर सटी हुई जांघे हाथी की सूंड के समान सुशोभित होती थी। दांत चमकीले और मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग बड़ा सुहावना था। वह अनिंद्य सुंदरी सुंदर हार धारण किए उन कुंती नंदन अर्जुन के पास पहुंचकर गजराज के समीप गई हुई हथनी के समान शोभा पा रही थी। सा रत्नभूता मनस प्रियार्चिता सुता विराटस्य रथेन्द्र लक्ष्मी सुदर्शनी या प्रमुखे यशस्वी प्रत्याब्रभित अर्जुन मायते क्षणाम। विराट कुमारी उत्तरा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा और मन को प्रिय लगने वाली थी। वह उस राजभवन में इंद्र की साम्राज्य लक्ष्मी के समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे। वह यशस्विनी बाला सामने से देखने ही योग्य थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, सुसंहतोरुम कनकोज्वल त्वचम पार्थ कुमारी सतराभ्यवासत किमागम कांचन माल्य धारिणी मृगाक्षि किम त्वं त्वरितेव भामिनी किम ते मुखम सुंदरिण प्रसन्नम आचक्ष तत्त्वं मम शीघ्र मंगले। स्वर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा तथा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने पूछा, स्वर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचने भामिनी तुम क्यों उतावली सी चली आ रही हो? सुंदरी आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है? अंगने मुझे शीघ्र सब बातें ठीक बताओ। वैशंपायनुवाच साताम दृष्ट्वा विशालाक्षिं राजपुत्रीं सखीं तथा प्रसन्न ब्रविद्राजन् किमागमन मृत्युत तमब्रविद्राजपुत्री समुपेत्य नृषभं प्रणयं भावयन्ती सा सखी मध्य इदं वचः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सखियों के बीच में इस प्रकार बोली, गावो राष्ट्रस्य कुर्भि काल्यन्ते नो बृहन्नले ता विजय तुम मम भ्राता प्रयास्यति धनुर्धरः। बृहन्नले हमारे राष्ट्र की गौवों को कौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करके जाने वाले हैं। ना किरम निहतस्तस्य संग्रामे रथ सारथी तेन नास्ति समं सूतो यो सारथ्यमाचरेत। थोड़े ही दिन हुए उनके रथ का सारथी एक युद्ध में मारा गया, इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है जो उनके सारथी का काम संभाल सके। तस्मै प्रयतमानाय सारथ्यर्थं बृहन्नरे आचक्षे हयज्ञाने सैरंधि कौशलम तव। बृहन्नरे, वे सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे, इतने में ही सैरंधि ने पहुंचकर यह बताया कि तुम अश्व विद्या में कुशल हो। अर्जुनस्य किलाशिस्त्वं सारथे दयितपुरा त्वयाद्यत सहायेन पृथ्वीं पांडवर्षव। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो, तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। सा सारथ्यं मम भ्रातुः कुरु साधु बृहन्नरे पुरा दूरतरं गावो ह्रियन्ते कुरुभिर्हिनः। अतः बृहन्नरे, इसके पहले कि कौरव लोग हमारी गौओं को बहुत दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई के सारथी का कार्य अच्छी तरह कर दो। अथ एतद्वचनं मेद्य नियुक्तान करिष्यसि प्रणयाद्युच्यमाना त्वं परित्यक्षामि जीवितुम्। सखी, मैं बड़े प्रेम से यह बात कहती हूँ, यदि आज इतना अनुरोध करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एव मुक्तस्य श्रोण्यातया संख्यां परम तपः जगाम राजपुत्रस्य सकाशम अमितौ जसः तमाव्रजन्तं त्वरितं प्रभिन्नम् इव कुञ्जरम् अन्वगच्छन् विशालाक्षी गजं गजवधूरिव। सुंदर कटी प्रदेश वाली सखी, उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। मद टपकाने वाले गजराज की भांति शीघ्रता पूर्वक आते हुए अर्जुन के पीछे पीछे विशाल नेत्रों वाली उत्तरा भी आई, ठीक उसी तरह जैसे हथनी हाथी के पीछे पीछे जाती है। दुरादेव तुताम प्रेक्ष राजपुत्रोभ्यभाषत तया सारथिना पार्थ खांडवे अतर्पयत पृथ्वी अजयत कृष्णाम कुंती पुत्रो धनंजय सैरंध्रे त्वाम समाचष्टे साहि जानाति पांडवान। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहन्नले, अर्जुन से तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुंती पुत्र धनंजय ने तुम जैसे सारथी के सहयोग से ही समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। तुम्हारे विषय में यह बात सैरंध्री कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। संयक्ष माम कान स्वास्तथैव त्वं बृहन्नरे कुरुभिर्योष्यमानस्य गोधनानि परिप्सतः। बृहन्नरे, तुम अर्जुन की ही भांति मेरे घोड़ों को भी काबू में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ। अर्जुनस्य किलाशिस्त्वं सारथे दयितः पुरा त्वया जेत सहायेन पृथ्वीं पांडवर्षभ। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो और तुम्हारी ही सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। एव मुक्ता प्रतिवाच राजपुत्रं बृहन्नला का शक्तिर्मम सारथ्यं कर्तुं संग्रामम् अधो मूर्धनि। उसके ऐसा कहने पर बिहन्नला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं? गेतम वा यदि वा नित्यम वित्रम वा पृथक विदम तत्करिष्यामि भद्रम ते सारथ्यम तो कुतो मम। राजकुमार आपका कल्याण हो, यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वह कर लूंगी, सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है? उत्तर उवाच, बृहन्नले गायनो वा नर्तनो वा पुनर्भव क्षिप्रम रथमास्थाय निगृणी स्वयोत्तमार। उत्तर बोला, बृहन्नले तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो बन जाना, इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को काबू में करो। वै सम्पान वाच, स तत्र नर्म संयुक्तम अकरोत् पांडवो बहु उत्तराजा प्रमुखतः सर्वम जानन् नरिन्दमः। वे सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। ऊर्ध्वमुत्क्षिप्य कवचम शरीरे प्रत्यमुच्यत कुमार्य शत्रु तम दृष्ट्वा प्राहसन पृथुलोचना। वे कवच को ऊपर उठाकर शरीर में डालने लगे, यह देखकर वहां खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली राजकुमारियां हंसने लगी। स तु दृष्ट्वा मुह्यन्तम् स्वयमेव तस्रस्ततः कवचेन महार्हेण समनध्यत बृहन्नलाम्। बृहन्नला को कवच धारण के समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। सविभ्रत कवचम चाग्रम स्वयमप्य सुमत्प्रभम ध्वजम च सिंह मुच्छ्रित्य सारथ्ये समकल्पयत। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर बृहन्नला को सारथी के कार्य में नियुक्त कर दिया। धनुंसे च महारहाणे बाणाश्च रुचिरान बहुन आदाय प्रयो वीर स बृहन्नल सारथी। तदनंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। अथोत्तरा च कन्याश्च सख्यस्ताम ब्रुवस्तता बृहन्नले आनयेथा वासांसि रुचिराणि च पांचालिकार्थं चित्राणि सूक्ष्माणि च मृदूणि च विजित्य संग्राम अगमत् अगतान भीष्मद्रोणः मुखान् कुरुन्। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूपा दूसरी राजकन्याओं ने कहा, बृहन्नले तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुणियों के लिए उनके महीन कोमल और विचित्र रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। एवं वा ब्रुवति कन्या सहिता पांडुनंदन प्रत्युवाच हसन पार्थो मेघदुंदुभिनेश्वर। ऐसा कहते हुए उन सब कन्याओं से पांडुनंदन अर्जुन ने हंसते हुए मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में कहा। बृहन्नलो वाच, यद्युत्तरोऽयं संग्रामे विजयति महारथान अथा हरिष्ये वासांसे दिव्याणि रुचिराणि च। बृहन्नला बोली, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगी। वै सम्पायन वाच, एवं उक्त्वा तो विभत्सु सतः प्राचोदयध्यान कुरुन भी मुख शूरो नाना ध्वज पता किन। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूरवीर अर्जुन ने भांति भांति के ध्वजा पताकों से सुशोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। तमुत्तरम विक्षरथोत्तमे स्थितम बृहन्नराजा सहित महाभुजम श्रेयश्च कन्या सुधिजा सुभ्रता प्रदक्षिणम चक्रुरथो चुरंगना। बृहन्नला के साथ उत्तम रथ पर बैठे हुए महाबाहु उत्तर को जाते देख स्त्रियों कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली यदर्जुनस्य ऋषभं तुल्यगामिनः पुरा भवत् खांडवदाह मंगलम कुरुन् समासाद्य रणे बृहन्नले सहोत्तरेणाद्य तदस्तु मंगलम। बृहन्नले वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडव वन दाह के समय जैसे मंगल प्राप्त हुआ था आज युद्ध में कौरवों के पास पहुँचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे उत्तर निर्याणम नाम सप्तत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में राजकुमार उत्तर का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ।